گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 325. یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نفت زراح و رسم منزلها. ندانم تا چه گلها بشکفت آخر از این گلها. شکستی بر دلهای غمگین سوختی داغی زهی داغی که تا روز قیامت مانده بر دلها یا زهی داغی که تا روز قیامت مانده بر دلها. ز طوفان سرشک خود به گردابی گرفتم که عمر نو هلالی چون حریف بزم رندان شد، بخون مطره thank you. به چشم من گل شد به راه عشق منزلها، ندانم تا چه گلها بشکفت آخر از این گلها. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 325 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقایان شهیدی و انوشیروان روحانی تنظیم یافته. اشعار از حافظ و هلالی، آهنگ ماهور از آقای جواد معروفی، گوینده شمسی فضل‌اللهی.